اے حسین سے تربت بنا کے آیا ہوں ربا دشت میں اصغر سلا کے آیا ہوں حسین کیسے یہ حسین کیسے یہ حسین کیسے یہ جا کر بتائے خیموں میں بہن غریب کی تربت بنائے خیموں میں کوئی تو ناشر شبیر آئے خیموں میں بہن جو مشک خالی لیے آتشاغ کو دیکھا کیوں پاس رکھا غیب نے علی کی غربت کا صغیر بچوں نے صغیر بچوں نے صغیر بچوں نے کوزے چھپائے خیموں میں بہن غریب کی تربت بنائے خیموں میں کوئی تو ناشر شبیر آئے خیموں میں بہن غریب کی تربت بنائے خیموں میں یہ جلتے خیموں کا منظر عجیب ہے یارا کہ جاتی ہے عابد کو اس طرح زینا حسین جس طرح حسین جس طرح حسین جس طرح اکبر کو لائے خیموں میں بہن غریب کی تربت بنائے خیموں میں کوئی تو ناشر شبیر آئے خیموں میں کفن کی آخری امید آخری تطبیق ابھی تو سر پہ سلامت ہے چادر تطہیر مگر حسین مگر حسین مگر حسین بھلا کیسے آئے خیموں میں بہن غریب کی تربت بنائے خیموں میں کوئی تو ناشر شبیر آئے خیموں میں بہن غریب کی تربت بنائے خیموں میں سورج طلوع ہوتے ہے سر تڑپ رہی ہے ہر ایک ماں یہ دیکھ کر اکبر کے بڑھتے آتے ہیں کہ بڑھتے آتے ہیں کہ بڑھتے آتے ہیں نظروں کے سائے خیموں میں بہن غریب کی تربت بنائے خیموں میں کوئی تو ناشر شبیر آئے خیموں میں